Donati in monte, ventus qui non redit, vias desertas ambulo, lestre vestigia quere. Vulvis tum vestigium serva, quam vis gradus tus perea, et in omnia aurora nomen tum iterum voco. Oh, vestigium absens, quod animus meus sequitur, ecco presenquitue, quae in mea duc vivit, tempus tarde preterit, cor meum te non oblivissitur, et te che gritudo quae me tenet, vivere non sini. Calices aperiunt sub solis luce matutina, sed nulla mihi retit tuam ipsam fragrantiam. Oculos claudens sentio tuam pellem risum spiritum, illusionem quae me decipit in solitudine. Ut pluvia purget aerem, avocam aro odore, et anima mea requescat tanto amone. Oh, vestigium absens, quod anima meus sequitur, et cio presente tue,